Breaking out big rocks on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking out big rocks on the chain gang. I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. I reckon that that ought to get it. Working, slaving all them terrible years to go. A crime out of being I kind of hungry and poor. I left a poor man laying bleeding. They caught me robbing that store. So hold it steady right there while I hit it. I reckon the fat ought to get it. Toiling, I've been sweating, cause they don't allow time to pay. When I heard the judge sing, go. You raise the hand against your neighbor. I had my woman screaming no. So hold it steady right there while I hit it. I reckon a vet ought to get it. Working, slaving, sweating, toiling, giving my life away. Breaking out big rocks on the chain gang. Hitting them stones and doing time. Working on a chain. Woman beside me, like to break this chain off and run. I wish that I had someone to hide me, cause I'm sick out here in the sun. Hold it steady this time and I'll hit it. I reckon that I'm gonna get it. Working, I've been slaving all them terrible years to go. Breaking up rocks and doing my time. Breaking up rocks and stones for committing my crime. Singing my song about doing my wrong, and I'm keeping it moving. No mutta, underground huminaa, tervetuloa. Täällähän me. Kyllä vain vaihteeksi. Joo, aloitimme siis Alex Harveyllä Work Song. Niin, työtä kuin työtä, työstä käy. Kaikki. Kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Ei kaikki. Ei kaikki. Ihan mutta. Eikä sillä niin väliä. Ei niin. Niin, musiikkia. Mutta joo, kuunnellaan musiikkia. Se oli se hyvä idea. Seuraavaksi tähän aurinkoiseen päivään hän sopii varran mainiosti Toots and the Maytals. No kyllä joka vain. Joka tulkitsee kappaleen Louis Louis. Okei. Vanha kunnon Toots Hibbert. Baby, baby, baby. Oh, Elementit ovat koossa, kolme valvottua yhtä tupakan savua. Paperit ujan hajan pitkin huonetta, etsin ajatustani kuin kuumeessa. Mulla on teko, tekomotiivi ja varmaan tekijäkin. Mut ei oo mitään, jolla toteen näyttäisi. Tää on likainen työ, tämä miestä syötä on rumua. Tää on likainen työ, tää ei kysele, tää pakottaa. Jos unohtais kaikki älypäät ja muut, jotka kritisoi ja selittää. Ja unohtais ne, jotka sydän karrella hakee lohtua lauluista. Kun tästä selvitään, vedän täyteenpäin, se on varmaa. Jos sattuu hyvin, joku kylän napamies taas jumat tarjoaa. Tää on likainen työ, tämä miestä syötä on rumaa. Tää on likainen työ, tää ei kysele, tää pakottaa. Kyllä, kolmas nainen ja likainen työ tiheän sisään levyltään. Mitä minun päässä kuuluu? Ääniä, joku siellä puhuu. Viestejä. Kyllä, salaisia viestejä jostain. Niin, siinä oli se. Jännittävää. Erittäin. Mutta se on hyvä, että meillä on yhteiset harhat, niin sitten. Niin, voisit sanoa, että ne ovat erittäin niinku todellisia. Aivan. No, mutta seuraava sekavuus. Joo, kuunnellaanpas niin kuule Lost Boysia. Aha. Ja kappale on nimeltään Destiny. Destiny? No kyllä. Olipa lyhyt. Valitsit se ihan sen takia, että se on niin helppo sanoa. Eikö se ole hyvä biisi? Aha, okei, kuunnellaanpa. We'll be right back. like I should do in my life. Feelings here are the same, the ones are up in stars. Devo. ja loppui todellakin hätäsee. No mut se on Devon tyyli, se Gut Feeling oli biisiä levyltä Gu, A, We, Not Min ja A, We Are Devo. Joo, semmonen yhtye. Hassut tötterhatut ja kaikki niistä minä sen muistan. Aikanaan. Mä muistan keltaisista haalareista jollain niitten. Nyt se jollain skede-leffalla niin on. Joo. Esiintymässä ainakin. Se on minun ensikosketukseni tuohon orkesteriin. Kyllä, kyllä. Näillähän on hilpeitä. Vähän liikaa kuulokkeita. No niin. Tiedätkö nyt, mitkä on oikeat? No ainakin näistä kuuluu nyt. No niin. Suht hyvä, mutta nämä piuhat muodostuvat piuhat ongelmaksi. Elikkä laitetaanpa lisää musiikkia ja siitähän vastaa riuhto piuhoja. Tuomari Nurmio ja Viides Kolonna esittää meille kappaleen Rion satamassa. No niinpä. Apina tanssi varjonsa kanssa, kettenkin kaulassaan. Se keräsi rahaa mokin ja kuoli katkelisin. Positiivia viivasta eteeni ja kun sitä huvitti tehdä niin, se tulla suuria säveleitä. Ja Rio satamassa tulla huudut seteleitä. Apostoli tuli kadulla vastaan, ilon sanoma huulillaan. Ota Jeesus sydämesi, se sanoi ja se hymyili. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. There only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree. For a growing tree. tree. Outside my window is a tree, there only for me. And it stands in the gray of the city, no time for pity for the tree or me. Nonni, sehän oli Cream ja Disrael Gears-levyltään World of Pain. Tämä on tämä, näin hyvin sanottu siitä, tuskan maailma. Jepulis. Tuskan parahduksia sitten taas jossain vaiheessa, mutta onko seuraava kappale tuskaa parahtava? No ei oikeastaan, kyllä. No hyvä. Vaan seuraavaksi meille esiintyy Stevie Wonder. Okei, ihmesteve. Kappaleillaan Fingertips, part 2. Aha, missä se part 1 on? Meni jo. Meni jo, okei. Okay. Because we have Rennie on our roadie, you see. And give us pay, he has no money at all. Niinpä niin. Joo, kiva. Kyllä, kyllä. Ja se oli juuri se kappaleen nimikin. Kyllä, ja en sen... kyllä tunne yhtään Lordia. En mäkään. Mä tiedän yhden Lordin. Se on niin, tämä joo, se oli se. Kyllä, kyllä. Hirviölauma. Mutta joo, esitteenä oli heppu nimeltään Holger Zugay, miten se lausutaankin, levyltään Movies. Näin. Joo. Semmonen rykkäisy. Ja sitten, kumpi muuten tuli eka, ylempi vai alempi? Joo. Ylempi. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Jep. Ja eli... tää onkin kuule nyt, saattaa olla, että en osaa ihan kunnon lausua tätä. No hyvä, hyvä. Se on semmoinen kieli. Mikä hetkone? No. Oipolloita kuunnellaan, mutta tää oli sillä Keeli, gaeli. Joo, juurikin näin. Kyllä, kyllä. Ne on niin hauskoja lausua. Eli koin kaurak is... Might Jan Allait. Okei. Joo. Se oli nyt luettu tälleen suomalaisittain. Näin. Laita nyt se biisi, niin myötä häviää tältä kuulijoilta. Kyllä, kyllä. Näin tehdään. We'll be right back. it, is it? I'm sure of it. Thank you. Kyllä, underground humina. Kyllä vain. Ja sehän oli varmasti teille tuttu. Kyllä, Pink Floydia kuunneltiin vähän. Ja Wish You Were Here oli kappalen nimi. Taisi olla muuten saman nimiseltä levyltä. Kyllä vain, kyllä vain. Nimikko biisi, mutta seuraava ei sitten olekaan. Seuraavaksi tulee ruotsalaista progea. Mm-hmm. Samla mammas manna. Dundrets fjörder. Oo, mikkere ulika. Joo, kyllä, kyllä, mutta tää on tiukka tavara. Korvat hörtselleen, kuulette. Thank you. Thank you. Olkaa hyvä. Näinpä näin. Siellä oli pikkupätkässä oleva Jim Morrison karjumassa loppuun. Niin. Kyllä avaamassa se siellä huuliharppua soitteli myös. Niinpä, se niinpä kuului niin vaan aika hiljaa. Niin. Joo, siis Jimi Hendrixi ilmeisetkin jamisessiot oli kyseessä. Kyllä ne aika jamilta kuulosti kyllä, joo. Elmore Jamesin biisin kimpussa olivat. Ja. En tiedä. Kyllä, kyllä. Tiukka veto. Oli, oli. Mainio kappale siinä ja se oli siis Bleeding Heart. No niin, joo, senkin joo. Voi mainita ehkä. Kyllä, se ihan voisi olla paikalla. No, ei siinä. Seuraavaksi toinen legendaarinen esiintyjä, herra nimeltään Ray Charles. Ja tuota, levyltä The Genius of Ray Charles, avaus raita ja se on Let the Good Times Roll, joka ei siis ole herran alkuperäiskappale, mutta hieno versio. Have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. I say let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you got to go out and spend some cash. And let the good time roll now. I'm talking about the good times. Well, it makes no difference whether you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. Ray Charles in town. I got a dollar and a quarter and I'm just ran the clown. But don't let no female play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll now. I tell y'all I'm gonna let the good time roll now. Well, it don't make no difference if you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll. Yeah, no matter weather, rainy weather, if you want to have a ball, you got to get yourself together. Oh, get yourself under control. Että kaikki uskonnot on turhia, eikä mihinkään uskon minne oikeuttaa kansan murhia. Ja jos ne teidän jumalat olisikin olemassa, niin tuskin oltais rahan takia toisia tappamassa. Ja mihin vittuun se taivaan isä tarvii jotain kirkkoa? Uhreja tai rahaa taitaa olla aika paha. Se teidän jumala vitusti neitsyitä ja iän ikuinen humala. Olo tukala ja huolella hukassa. Tää tippuu kaikille, jotka ei uskalla ajatella itse, vaan siirtää kaiken vastuun vallan pitäjille. Me tarvitaan rakkautta ja rauhaa, ihan sama miksi ne tykit pauhaa, kun ei ne teidän rukoukset ainakaan mitään vittu auta. Rakasta lähimmäistä, eli rakasta kaikkia, valkoisia, mustia, homoja, heteroja, miehiä ja naisia. Unohda Jumala, se voima on meissä, usko tai älä, me ollaan kaikki yhtä. Pelko, vanha kunnon klassikko. Päälle sokee usko, niin valmiina on kaksikko, jonka avulla voit hallita, kahlita mieliä, vangita vapaita sieluja, miehiä, naisia, lapsia, koiria, kissoja, suuria massoja. Oi johtaja.

Kokoirannas tällit rullaas porral kohti Lahteen. En oo syönyt koko päivän enkä suihkus käynyt kahtees. Purku bensat hallusuuni vormu vielä rapane. Mun kauluspaidan virkaa hoitaa viikon vana satane. Vois tsiikaa jotain rytkyy vielä kun nyytimessä ollaan. Hyppään nextil katu kuva rupee putikkeja kolla. Mä muoti mennyt diipis riikin kukko hengaa striitil. Sama kai se mulle pitää ravaamista jatkaa. Joku paidan riepu matkaa ja perus myysat jalkaa. Liian nätti biusa pääsee yllättämään varkaan. En kaari jota huomioon taas tarkkailemas luopio. Tärisee ja hiko hakee jumaltensa suosio. Tajumatta mitä marssin tyytiksenä pihalle kaadan. Keijat josta huikkaa soitan ämpestuuden kipaleen. Pallo seuraa pässiin mulle viritetään häkki. Hilut vielä kinttuu ja roballe sitäkki. Ledjujen vaihto tuntuu välin liian raskaalt. Mut eihän tähän pysty jäämäänkään. Vaikka ei se välin kiusa on pakko jatkaa. Joskus matka on tärkeämpi kuin määränpää. Ledjujen vaihto tuntuu välin liian raskaalt. Mut eihän tähän pysty jäämäänkään. Vaikka ei se välin kiusa on pakko jatkaa. Joskus matka on tärkeämpi kuin määränpää. Shaka aamuis kaupas tilut töissä. Lelu käissä jäissä vitunöissä. Kuilus trafikki mut pakko suorittaa. Jotti vastus mua niistä metsi juomista. Nyt vini piisaa mut Suomi ei oo koskaan liikaa. Jos os loketeissa vois vielä ostaa viinaa. Mut en osis jekut liiveihin viikat hilut viineihin. Kun pääsis vaan viimeinkin rentoutuu rantaa. Huolettomana vähän niinku joskus nuorempana. Kun räppejä se joutu frendelle vie suomettamaan. Kun darran meinas pää kipu eikä pelko tiloja. Palot vaan sakkoja mut niit onkin sit kerätynyt inoja. Piloja toisaat mitä siitä. Et voi koskaan olla onnellinen jos se mikä riitä. Siis mainostarra toppa. Toopa juure ureasi tyytiksen dalla. Kohti tokoi vei areaa. Eteneminen voi tuntua välin liian raskaat. Mut eihän tähän pysty jäämäänkään. Vaik tuntus mahdottomalta se on pakko jatkaa. Joskus matkaa tärkeämpi kuin määränpää. Eteneminen voi tuntua välin liian raskaat. Mut eihän tähän pysty jäämäänkään. Vaik tuntus mahdottomalta se on pakko jatkaa. Joskus matkaa tärkeämpi kuin määränpää. Nyt on joku saatu suutu tettu. Näköjään en saanut kassan suurkarita ja oli tettu. Mönkinys poran perässä jo toista kilsaa. Mä en ymmärrä vilsaa, mutta toi on fysiologisesti kummaa. Oisin pudonnut penaalista, hyperventiloinut, luovuttanut, ainakin kuollut. Ton mursun on siis oltava hullu. On työlleen omistautunut, ei oo riittävä selitys. Niinku teräs barbien ja Annien risteytys. Spora pykii valoissa, olento alkaa saavuttaa. Rykäsen dörret auki, pinkasen pihalle, tää on piinaa. Halusin vaan sammuttaa janoja ja kasvattaa pötsiin. Ton huoran aikomus on toimittaa mut helvetin pätsiin. Käsittämätön ukemi, mursun kädet haroo ilmaa. Se puhisee niinku sarvikuono eikä taatusti filmaa. Pingon Tetriksien suuntaan, mut sieltä se yhä pukkaa. Ainoa vaihtoehto piiloutuu Saalem seurakuntaan. Tekis kutaa korkaa, kulottaa, nurtsille lotkahtaa. Mut eihän tähän pysty jäämäänkään. Joskus sattuu ja tapahtuu, mut se on vaan elämää. Ja matka on tärkeämpi kuin määränpää. Tekis kutaa korkaa, kulottaa, nurtsille lotkahtaa. Mut eihän tähän pysty jäämäänkään. Joskus sattuu ja tapahtuu, mut se on vaan elämää. Ja matka on tärkeämpi kuin määränpää. Niinpä niin. Tulikin virheellistä tietoa, koska näin on. Levy on virheellisesti merkitty. Ilman minun tarkkaa korvaa, niin tämä olisi jäänyt huomioimatta. Näinpä näin. Se oli siis sattu ja tapahtuu ja vierailevana artistina oli Ville. Joo. Näin. Rata jatkuu oli kuitenkin levy. Mutta lisää räppiä. Kyllä. Ja sitten pysytään samoilla huudeilla, eli vuoroon tulee Petos. Ja sitten taas vähän eri huudelta, niin Fitta on se ADR ja Malis. Okei. Ja Toivo parasta pelkää pahinta on kappaleen nimi. Eikö se ollut muuten toi levynkin nimi? Kyllä vain. No niin, näin se menee. The world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe. Now that the demons walk the land with the night breed. After shock of the ceremony, welcome to the blood feed. Now can you tell? See, I'm the demon of the earth. I'm raising hell like a maniac, tripping since birth. Now here I come. See, you peasants better run and hide. The sun is going down and it's about to hit night. Across the bloody water, salt and sea, straight to Germany. 2.5 hours later, waking up in Helsinki. Drunk as a motherfucker, eyes wide, looking stuck. Coke on my face, face with my nose plugged up. Now watch your step. See you headed for the cemetery. Hooked up with the homie pedals and third grand family. The park was getting bigger, DNA is getting thicker. Created the supernatural, all hell the job. Still the team comes bashing, on the block smashing. Drinking and doing drugs, take your bitches, then we cash in. Looking at me sideways, hands up like what? You keep them there long enough, I'm putting a blade to your gut. Blood is leaking everywhere, the pain is in your eyes. I gave that bitch a business, cause somebody's gotta die. Joo, löytyks mitään positiivista, mistä riimeä saa ammentaa. Vittu kapasiteetti yksikkö, mä en usko parempaa. Paskaks täst bansaat, kun ei häppänen saalis haavis. Mut ulosottamies penaalis. Kun huoleks tuttava saira moraalis. Se riimi vihkos liikaa sivoja niinku koranis. Siis nysvään toimet omana kalliossa, kun vittu pussikalle romaanis. Mut ei messis noppia, tapelta alkoi monopolia. Vedetään vaik viimeisiä, ennen Miku jotain roolia. Toivon parasta ja peräten pahinta. Pakolle Murphyn lakia, kolmatta raidetta pitkin huoneistoon. Kolme toimeentulon takia, koska tää kädestä suuhun paskaa. Ei oo varaa vahinkoon, levyä keikka tulot kiinteensä. Eli yleensä nestemäiseen ravintoon. Riskosta kallioon, samalla fataalilla aalto pituudella käli auringosta arktiseen ahdikoon. Missä lain kuulija sille elämän arvoille on viitattu kintaalle maksettu sen hinta. Toivon parasta ja peräten pahinta. No means yes, yes I left blood bone breast on a TV Sony set. Come drops in a cozy bed from these fucked off cut off pony heads. Moi motherfucker, noise from the gun bust. Creep off a speed cheeks rosy red. Cough cause I'm cold like an Eskimo. Sock full of euros cause I'm fresh you know. Collect hard spine and teeth. Big thick jars full of retard testicles. Vagina meat. No I don't wanna argue. Instead I smash you over the motherfucking head with a bottle of car who crap. Left your dome on the floor. It's nice to meet you. Homo, horo, heist the people. Bitch this is how you kill someone right. You turn this place into hell in one fucking night. Ja sit vitu pudeltaa mulla mukana pulma tai julma. Näyttää mönä sörkän panttilainen. Kulma, missä kymmentä käskyä ahkerasti rikottu. Syntisen elämään totuttu, putkat ja lutkat kolluttu. Likasimmat polut talottu, paljon pannottu. Mut arvemmin tehty kuin sanottu. Ja toivon parasta pelätä pahinta öitä valvottu. Ja runoilen promileissa niinku edes mennyt melleri. Ja niinku ADR. Eli kun päihteet saatteen palles niinku pitbull terrieri. Niin mä käyn sun vitun taskulle kun katu ryöstönee keriä. Sit torilta talteen joko ehta tai sinolilesti. Pelkäänä pahinta niin joku päivä saatat yllätty positiivisesti. Hip hei, huorat, mikis petos, ADR ja mälis. Toivo parasta ja pelkää pahinta. Olte sit kalliosta jossain hevon vittun kälis. The world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe. Sister is a star. dreamers, rebel souls in future days. Be brave and strong, keeping up. Be conscious in the chaos, the Queen of England. There's no greater than kiss. One man's freedom fighter is another's terrorist. Siinäpä oli Primal Scream ja Star-kappaleellaan levyltä Vanishing Point. Joopa joo, huuli lähti vähän huono aikaa tonne tupakoitsemaan. Mä en tiedä mikä biisi siltä on tulossa seuraavaksi, joten laitanpa vaan pyörimään, niin sehän selviää. Say I had some dope in the backseat, but I'm a rap fiend, not a crack fiend. down, it was my homie with the gun in hand. He shot the cop, now he's a dead man. I said, come on, it's time for us to get away. They call for backup, and they'll be on their way. Jump in the car, and try to get away quick. The car wouldn't start, we in deep shit. So we jumped out, come on, let's take the cops to him. We drove a little ways, thinking that we got far. But I looked up, and all I saw was blue lights. If I die tonight, I'm dying in a gunfight. I grabbed the AK, my homie took the 12 gauge. Load him up quick, it's time for us to spray. We'll shoot him up with they own fucking weapons. And when we do spraying, then we step. This is a lesson to the rednecks and crooked cops. You fuck with real niggas, get your fucking ass dropped. So here we go. Se oli Tupakki ja se ensimmäiseltä levyltään kappale Violent. Jep, tulihan se sieltä sitten. Tuli se sieltä sitten, kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Välillä pitää käydä röökillä, koska kaikki vaatteet haisee jollekin helvetin hajuvedelle. Kyllä, se käy munkin nenääni aika ikävällä tavalla. Mutta, niin, ne on vittu mun reppu, mikä haisee. Onneksi on sun reppus. Niin. No haluatko repu? Ei. Tai hyvä. No hitto, jos mä pesen sen. No mutta ei nyt jaksa miettiä reppu. Et sä pestä sitä. No en mä sit. Sillä halua. Ehdolla. Okei, en mä sit. Noniin. Nonni, asia loppuun käsitelty. Seuraavaksi soitamme teille vähän toisenlaista musiikkia kuin äsken on tullut. Nyt tulee Sweet Home Chicago, jonka meille esittää legendaarinen The Blues Brothers. Olkaapa hyvät. Baby, don't you wanna go? Yeah. Se oli The Dogshit Boys kappaleellaan Flash Rock Star. Aivan mahtavaa, hienoa meininkiä. Ja sitten hieman toisenlaista, mutta erittäin hienoa meininkiä kuitenkin vuodelta 1969 julkaistulta levyltä 49 Parallel, yhtyeen nimeä kantavalta levyltä siis, ja Eye to Eye, silmästä silmään, ja kolmas kappale kyseiseltä levyltään. Ja lauleskeli lauluja soitinyhtye ACDC. Kaukaa Australiasta saakka. Kyllä vain, ja kaukaa vuosien takaa, vuodelta 1979, Highway to Hell nimiseltä levyltään Night Prowler, 10. kappale. Hieno kappale olikin. Mm. Joo, me ehti käydä röökiin. Hyvin. Kyllä, kyllä. Se vaatii aina pientä tämmöistä stressin hallintaa, tämä hektinen elämä. Mutta mikä seuraava kappale? Sitten lähdemme. Hektiseen elämään, ei Hectoria. Mitä Suomeen ja aha, mitä meille Suomeen esiintyy orkesterin nimeltä Eläkeläiset kappaleella on Humppa-arvoitus. No niinpä tietysti. Se oli se alempi. Aha, niin tietty. Yeah. skitsofrenia. Orpolta nousen vieraseen laivaan. Skitsofrenia. Aina yhtä kaukana on ranta taivaan. Skitsofrenia. Laulan itseni suohon. Näin Juice Leskinen Slam orkestereineen esitti kappaleen Skitsofrenia, joka on Tauko 1 -levyn avauskappale. Kyllä, aika skitsofreenistä meininkiä olikin. Mutta toihan on helppo lausua, kun tuli vaan mieleen tuossa, kun sä sen oi polloin. Niin sitten mullekin sattui tällainen oikein kunnon lausuntaharjoitus, eli seuraavanlainen. Show me what you got, baby. Yeah, baby. Artisti on The Disposable Heroes of Hip Hop Risy. Ja albumin nimi on Hypocrisy is the Greatest Luxury vuodelta 92. Joo, biisi on INS Green Card A-19191500. Sillä lailla, että pistäkää muistiin, niin saatte vihreän kortin. Immigrants and non-immigrants. For information about this new law, couldn't resist. A kitty stepped in the hall, she rapped the door. Found the key in the letterbox, she turned the door, walked into the room, said, "What's going on?" I just got back from down the road. I got a couple of bottles of wine, something to turn you on. What do you think of that? I said, sit down, child. Pull up a seat, you're soaking wet. Take off your coat and hat. Wipe your feet on the mat. In the back room. In the back room. In the back room. I'm waiting for you. Waiting for you. You're waiting for me. Time is it, Johnny? Where did we go all day? We seem to get nowhere and do nothing but sit looking at each other. They said, "I know. I've been doing the same thing for weeks." I look at the clock and all of a sudden I'm hypnotized. It speaks to me. It goes tick tock, tick tock, tick tock. The kitty said, "I don't know what you guys do, but I've been working so hard lately that I get home and I just fall asleep in bed." So he played some more sounds and grew up the wild. Somebody brought out some cherry wine, cherry wine. And we talked about what was going on in the music world and other things. Came down like it came never before. Down, came down, it came rain, rain, rain. And I said, "Baby, what time is it? What time is it? Tell me, what time is it?" 4:30. I peeped round the corner of the blind, and there you go, there's a little girl coming home from school, looking so cool, just learned the A's and Z's, and said, "Hey man, don't look funny, all the little girls coming home from school, and they're sitting talking and drinking and all them other funny things." And Johnny said to me, "You know what?" I said, "What?" He said, "Man, you gotta go out there. Something for yourself. If you like wanna make it or else you're gonna be sitting around here like nothing." He said, "You're right." He said, "You're so right." He said, "I know." I said, "Do you?" He said, "You know, you're cutting records. Cutting records, right? You can't do that. Get through all the time, you're gonna be out on the road, in the backseat, man, on the highway, and the colors are gonna run. All of a sudden, don't you feel sick? The next gig, you gotta make it." I said, "Yeah, I feel sick." I said, "You know, I can't stay here all the time as much as I'd like to, but I just loon about all day and all night and dig sand to go down to the river. And once the artist go through the motions, gotta do my thing. Gotta do my thing. In the back room. In the back room. Näin. Kyllä. Meille backroomista lauleli Van Morrison. Ja hienosti laulelikin. Kyllä vain. Mutta eipä kuule enää kauaa tässä laulella. Kyllä, hetki lyö. Kyllä. vaikka kirkka ei sitä tule lyömäänkään tähän musiikillisesti. En mä usko, että me saadaan sitä enää haastattelua. Ei, eikä me nyt soitetakaan sen biisin. Ei, vaan kun ollaan body counttia. Vähän erilaista, mutta helvetin hyvä biisi nimeltään Street Lobotomy. No niin, tässä ollaan menty koko päivä tämmöisessä aivovammaisessa touhussa. Jatketaan. Steady aim, my drum at your head to hit the brain. I'm labor ready, roll scholar for the dollar. Work for mines, pay me by the hour. We're not falling, we take it back to the days of yes, shawling. We're holding on to what's golden. No, on the stage, I rage and I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, shawling. We're holding on to what's golden. Music, that music, that music, that music, that German monster, the word enhancer, sick of phony mobsters controlling the dance floor. I'm in them dark places, catch you when you stark naked. Your heart races as we poke you for your chart spaces. The taunt tastes be bringing these hot styles through. Some of you bum a few cheers from shock value. Word power can plow through acres of cornfields. Paragraphs cut like warm steel, perform ill. We're not falling, we take it back to the days of yes, yawning. We're holding on to what's golden. On the stage I rage and I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, yawning. We're holding on to what's golden. On the stage I rage and I'm rolling. Jep, jep, ja. Jippio, jee. Siinä oli Jurassic 5. Power ei, in Numbers. Tämä reppu haisee pahalla. Niin haisee. Joo, se oli pahalla. What's Golden. Sun reppu se ei ole golden, se on esanssinen. Mansikan tuoksu haisen pikkutytölle. Heipä hei vaan, pikkutyttöhajuinen mies. Leo Brummels tulee laulamaan, että only dreaming now. Hajuttomasta repusta voi tuneksia vain. Kyllä, hei nyt, ensi viikko. Ei. Sometime long ago, there lived a gypsy I loved so. She danced about my head, above my bed, like no other I had known. I remember taking with a smile the magic sweetness of a child, the wondrous warmth of loving her, gentle giving. Oh, am I dreaming now? I can feel her dancing, dancing in the memory of when I saw her crying, crying 'cause our hearts weren't lying, and we are only dreaming now. The days of sunshine in the air, the nights and nights lonely we were there, to share an holiness that two in love could find together there. So happy dancing on our way, sometimes she'd stop and she would say, oh how I love you so, oh is this so, tell me am I dreaming now. Hey, I can feel her dancing, yes, dancing in the memory of when I saw her crying, crying 'cause our hearts weren't lying, and we are only dreaming now.